Իմ սուրբ հայրենիք, դու սրտիս մեջ ես։ Դու սրտիս մեջ ես ոչ լեզվիս վրա։ Իմ սրտի միջից թե սիրտս ճղքես դրոշիտ բոցը պիտի հուրհրա։ Չեմ ուզում գորալ իմ սիրո մասին, սակայն իմացիր հայրենիք իմ մեծ։ Քեզ 100 տեղով խոցեց թշնամին, բայց 1000 տեղով իմ սիրտը խոցվեց։ Ես ամբողջովին քոնն եմ հայրենիք, և մոմի նման ճամփեքիդ վրա քո փառքի համար թե մի օր վառվեմ, մոխրաբիցն անգամ ինձնից չի մնա։ Հովհաննես Շիրազի բանաստեղծությունների շարքից այս ստեղծագործությունը նվիրված հայրենիքին գիտի գրեթե յուրաքանչյուր հայ։ Այսօր հայ անվանի բանաստեղծի ծննդյան օրն է։ Ողջունելով մեր բոլոր ռադիոլսողներին, մաղթում ենք օրվա հաճելի շարունակություն։ Խաչմերուկ հաղորդաշարն է Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում։ Այսօր ապրիլի 27-ն է, օրը ուրբաթ։ Ստուդիայում մեծ սիրով աշխատում է Մարգարիտա Ղուշունցը։ Մեր ծրագրում Քնար Բաբայանի պատրաստած սյուժեն ձեզ կտեղեկացնի այս շաբաթվա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նորություններին։ Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մայր Մատենադարանի տնորեն պատմական գիտությունների դոկտոր Վահան Տերղևոնդյանի հետ զրույց է ունեցել մեր գործընկեր Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Ժամը 15:30-ին մշակութային լուրեր։ Հովհաննես Շիրազի կենսագրական տվյալները խճանկարեջում։ Հայտնիներից ովքեր են ծնվել այսօր եւ ինչով է առանձնանում ապրիլի 27-ը պատմության տարեգրության մեջ կտեղեկանակ օրացույցից։ Առաջարկում ենք լսել Վարդուհի Բաղդասարյանի պատրաստած սյուժեն։ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մայր Մատենադարանը, որը գտնվում է Երևանում, հին հայերեն ձեռագրերի ու փաստաթղթերի պահպանման և ուսումնասիրման կենտրոն է։ Այն ունի ձեռագրերի և միջնադարյան գրքերի աշխարհի ամենախոշոր հավաքածուներից մեկը։ Այստեղ պահպանվում են շուրջ 23,000 ձեռագիր, հմայիլներ, պատառիկներ և 300,000 արխիվային փաստաթղթեր։ Մատենադարանը գրանցված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային հիշողության ցանկում։ Այն ներկայումս մեր ազգային հիշողության պահպանման և զարգացման ամենակարևոր վայրերից մեկն է։ Մատենադարանը ստեղծվել է 1921 թվականին 5-րդ դարում ստեղծված Էջմիածնի Մատենադարանի հիմքի վրա և եղել է առաջին գիտահետազոտական հաստատությունը Հայաստանում։ Նախկինում այն կոչվել է Կուլտուր-պատմական ինստիտուտ։ Այնուհետև ըստ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման Մատենադարան Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն էր։ Վերջերս փոխվեց կազմակերպության և անունը և կարգավիճակը, ինչի պարզաբանումից էլ սկսեցինք մեր զրույցը պատմական գիտությունների դոկտոր Վահան Տերղևոնդյանի հետ, ով Մատենադարանի տնօրենի պաշտոնը ստանձնել է 2018 թվականի մարտ ամսից։ Մայր Մատենադարան Երևանում փոխեց իր կարգավիճակը, նախկինում պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն դարձավ հիմնադրամ։ Այդպիսի կարգավիճակի փոփոխության ժամանակ ենթադրվում է, որ մասնաճյուղերը ևս ժամանակավոր վերացվում են, նորից ստեղծվում են զուտ իրավական առումով, և այսօր արդեն Մատենադարան ունի հիմնադրամի կարգավիճակ, բնականաբար նաև մասնաճյուղը ունեցավ կարգավիճակ և նոր կանոնադրություն։ Ահա այդ կանոնադրությունն արդեն գրանցվեց Արցախում, և ըստ էության լիարժեք օրինական մենք այսօր վիճակում ունենք, և հաստատ այդպիսի վիճակ ունի նաև Գանձասար Մատենադարանը։ Գանձասար Մատենադարանը, որն ինչպես փաստեց Վահան Տերղևոնդյանը, արդեն հստակեցված կարգավիճակ ունի, հիմնադրվել է 2015 թվականին։ Արդարացան արդյոք կենտրոնի ստեղծման ակնկալիքները և ինչ հեռանկարներ ունի մասնաճյուղ Արցախի Մատենադարանը։ Անկասկած 15 թվականի նոյեմբերին, երբ բացումը տեղի ունեցավ, այս 2.5 տարվա ընթացքում ակնկալիքներն արդարացան այն առումով, որ չնայած որ անցման շրջանում էին գտնվում, չնայած որ աշխատակազմը դեռևս ամբողջովին համալրված չէր եւ մինչեւ այսօր է դեռ ամբողջությամբ համալրված չէ, բայց եւ այնպես առնվազն ցուցադրությունների առումով հանգարանային մասով այն լիարժեք գործեց եւ 16 թվականին առաջին իսկ տարում ունեցանք 11,000 այցելու, իսկ հաջորդ 17 թվականին ավելի քան 14,000 այցելու։ ինքնին խոսում թվերեն եւ այցելուների մեջ իհարկե բավական մեծ թիվ են կազմում զինակոչիկները, զինվորականները, երիտասարդությունը, ուսանողները, բայց նաեւ արտասահմանից ունեցած հյուրեր եւ այս առումով կարող ենք ասել, որ կենտրոնը Գանձասար մատենադարանը կայացել է։ Բայց անշուշտ մենք շատ անելիքներ ունենք կապված գիտական ուղղությունը ուժեղացնելու, հետազոտական ուղղությունը եւ գրադարան ընթերցասրահը համալրելու առումով, սարքեր ավելացնելու, այս առումով դեռ շատ անելիքներ ունենք։ Վահան Տեր-Ղևոնդյանը հետագա ծրագրերի մաս է տեսնում Արցախին և ընդհանրապես հայոց արևելից կողմանց վերաբերող նյութերի շնորհանդեսներն առաջինն անցկացնել Գանձասար մատենադարանում։ Նրա ցանկություններից է նաև, որ քաղաքագիրտ մարդկությունն իր համար պարզի այն ճշմարտությունը, որ Արցախը ռազմական գոտի չէ, այլ մշակույթի և գիտության երկիր։ Մենք դա պիտի իրականացնենք եւ դա մեր ոչ թե միայն պարտքն է, այլ դա եւ հաճելի գործ է, որ պիտի իրականացնենք։ Անշուշտ հեռավորությունը միշտ չի, որ բոլոր հնարավորությունները ստեղծում է, որ օրինակ ցե կարող էին շատերը այստեղ Երևանից կամ այլտեղից ներկա գտնվել, բայց ինչ-ինչ պատճառով չեն եկել, բայց դա չի խանգարում, որ մենք այդ միջոցառումները իրականացնենք եւ հետո մարդիկ պիտի աստիճանաբար սովորեն, որ այս կենտրոնը մշտական, պարբերական միջոցառումներ անցկացնելու, գիտական տարբեր նախաձեռնություն ունենալու եւ միտեսակ այդ կենտրոնը դառնա մտավորականության, գիտական շրջանակների, ուսանողության, երիտասարդության սիրելի վայր։ Դա լիովին հնարավոր է։ Իհարկե նաեւ պիտի մեր տարբեր հաստատությունները, ուսումնական կենտրոնները, համալսարանների ղեկավարները համապատասխան աջակցություն ցույց տան, թեկուզ ավտոբուսներ տրամադրելով, տրանսպորտային միջոցներ, որովհետեւ հասկանալի է, որ առանց տրանսպորտային միջոցների այստեղ հնարավոր չի միջոցառում, դա արդեն տեխնիկական խնդիրն է, թե կամ ցանկություն լինի, դա նիստում հնարավոր է։ Մենք համանդեպս մեր կողմից ամեն ինչ կանենք, որպեսզի միջոցառումը լինի եւ գուցե կրկնություն կլինի, բայց նորից ասեմ, որ նախ եւ առաջ ոչ թե միայն Արցախի, ամբողջ հայոց արևելից կողմից Արցախ ուտիկ աշխարհի, նաեւ Ցախապնյա աղվանքի, նաեւ Շիրվանի հայության, ամբողջ Կովկասի հայության, Հյուսիսային Կովկասի հայկական համայնքների, Դաղստանով, այդ ամբողջ տարածաշրջանով բոլոր տեսակի հայագիտական մենագրությունները, դրանք լինեն պատմագիտական, բանասիրական, ազգագրական, թե ինչ բնույթի, մենք կարող ենք այստեղ ներկայացնել եւ նաև երբեմն ոչ թե միայն գրքեր ներկայացնել, այլ զուգահեռ գիտաժողովներ կազմակերպել եւ նաև ցուցադրություններ։ Այս համադրությունը կարող է շատ լավ արդյունք տալ։ Եվ ինչքան ավելի կենտրոնանանք ինչ որ մի գավառի կամ նույնիսկ մի բնակավայրի վրա, այնքան նա գիտական նշանակությունը ավելի կբարձրանա։ Ասենք թե եթե մենք վերցնենք, ենթադրենք Գետաշենին կամ Բանանցին նվիրված մի ցուցադրություն անել, զուգահեռ գիտաժողովը, եթե գրքեր կան, նաև գրքերի շնորհանդեսներ, սա շատ բան կփոխի։ Իհարկե մեր պրոֆիլը, մեր ուղղությունը հիմնական միջնադարն է, ոչ շատ շրջանը, մատենադարանը եւ գիտաշխատողներով եւ ձեռագրական այդ շարանգության ուսումնասիրությունը մեզ մղում է դեպի միջնադար եւ ավելի ծառայության կենտրոնը կլինի միջնադարի վրա՝ տվյալ բնակավարի կամ գավառի կամ նահանգի։ Ահա այսպեսի եւ նորից եմ ուզում կրկնել, որ նպատակներից մեկը նաեւ քիչ գուցե մեծատողորթ հնչի, բայց մի քիչ նաեւ քաղաքական նշանակություն ունի, այն է Արցախը ներկայացնել որպես ոչ թե պարզապես ինչ որ մի ռազմականացված գոտի, այլ որպես լիարժեք մի երկիր, որտեղ ապրում է խաղաղասեր ժողովուրդ եւ մի ժողովուրդ, որը ստեղծագործում է, արարում է եւ նաեւ զարգացնում է գիտությունն ու մշակույթը, հիմնվելով իր նախնիների դարավոր ավանդույթների վրա։ Մատենադարանի նախկին տնորեն Հրաչյա Թամրազյանի խոսքն էլ կարծես լրացնում է ներկայիս տնորեն Վահան Տեր-Ղևոնդյանի ասացին. Մատենադարանը մեր ինքնությունն է, դրոշն է, զինանշանն է, նա հիրավի մի օր ներք է, որ հնչում է հավերժորեն։ Դուք լսեցիք Վարդուհի Բաղդասարյանի պատրաստած սյուժեն։ Հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահիր պահպանիրս Հայաստան աշխարհս, քեզ հավատացող և քեզ ուսացող հայ ժողովուրդս, անթովանյա սուրբ և պատվական խաչիվդ կողի պաղության, հրկյա հերևելի և աներևույթ ճշնամուն, արժանավորյա գողության փառավորե, հսկես անթոր և անցրկող թույն, այժմ և միշտ և հավիտյանս, հավիտենից ամեն։ Հեղական ժամանակով 15:30, այժմ լսեք մշակութային լուրեր։ Երեք Մալթայի միջազգային երաժշտական փառատոնի շրջանակներում ելույթ ունեցան Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբն ու աշխարհահռչակ ջութակահար Մաքսիմ Վենգերովը։ Երեկոյի ամբողջ ընթացքում մաեստրո Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ հնչում էր Պյոտր Չայկովսկու երաժշտությունը։ Ունկնդիրները վայելեցին հատվածներ ռուս մեծ կոմպոզիտորի Կարապի լիճը սյուիտից, ինչպես նաև նրա ջութակի կոնցերտը։ Համերգ անցավ մեծ հաջողությամբ, հանդիսատեսը երկարատև ծափահարություններով թույլ չէր տալիս հեռանալ մենակատարին և նվագախմբին։ Դիրիժորի և մենակատարների միջև փոխհմբռնումը շատ կարևոր է ելույթի համար, նույնիսկ շատ ավելի կարևոր, քան միայն պրոֆեսիոնալիզմը։ Եվ պետք է ասեմ, որ այդ փոխադարձ զգացողություններն ու ըմբռնումը իմ ու Սերգեյ Սմբատյանի միջև կա և դրա շնորհիվ մեր ընկերության ու այն բանի, որ Սերգեյն ինքը նույնպես ջութակահար է։ Պետք է խոստանամ, որ գուցե կարողանամ համոզել մաեստրո Սմբատյանին, որպեսզի միասին կատարենք Բախի կրկնակի կոնցերտը երկու ջութակի համար, ասաց Վենգերովը, ավելացնելով, որ իրեն միշտ տպավորում է այն էներգիան, ենտուզիազմը, որը ցուցադրում է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Համերգի ավարտին, որպես բիս երաժիշտներ կատարեցին Մալթյան փառատոնի ռեզիդենտ կոմպոզիտոր Ալեքսեյ Շորի ստեղծագործություններից։ Հիշեցնենք, որ Վալետայում ընթանում է Մալթայի միջազգային երաժշտական փառատոնը, որտեղ որպես պաշտոնական նվագախումբ հանդես է գալիս Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը։ ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Արմեն Ջիգարխանյանի ընկերը Արթուր Սողոմոնյանը հայտարարել է, որ դերասանը կանխարգելիչ նպատակով հետազոտություն է անցնում Մոսկովյան հիվանդանոցներից մեկում։ Արմեն Ջիգարխանյանն իրեն լավ է զգում, ծայրահեղ ծանր վիճակում չէ, նա բուժ զնում է անցնում հիվանդանոցում, ընդգծել է Սողոմոնյանը։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ 10 գործակալությունը հղում անելով իր աղբյուրին հայտնել էր, որ Ջիգարխանյանին հոսպիտալացրել են կոմայի մեջ գտնվելով։ Ֆրանսիայի հայտնի շանսոնիեր Շարլ Ազնավուրը, ով նախորդին հոսպիտալացվել էր Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքի հիվանդանոցներից մեկը, բարեհաջող վերադարձել է Ֆրանսիա։ Պարոն Ազնավուրի ինքնազգացողությունը կարգավորվել է, նրա մեջքը բռնվել էր, բայց հիմա նա իրեն նորմալ է զգում, պատմել է արտիստի ներկայացուցիչը։ Նրանք հավելել են, որ Փարիզում Ազնավուրին հոսպիտալացնելու կարիք չի առաջացել։ Հիշեցնեք, որ Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք համերգից առաջ արված փորձի ժամանակ մաեստրոյի մեջքը բռնվել էր, դրա համար միջոցառումը ստիպված չեղարկվել էր։ Բժիշկները բուժզնում են անցկացրելու հաստատել, որ դա մկանային սպազմ էր։ Հայտնի է, որ Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք համերգը տեղափոխվել է հաջորդ տարվա ապրիլ։ Մոսկվայի 40-րդ միջազգային կինոփառատոնում լավագույն ռեժիսորական աշխատանք անվանակարգում մրցանակի արժանացել Ալեքսանդր Կոտը Սպիտակ ֆիլմի համար, որը նվիրված է 1988 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցած երկրաշարժի 30-ամյա տարելիցին։ Մրցանակաբաշխությունն անցկացվում է Ռոսիա թատրոնում։ Կոտին մրցանակը հանձնել է ռեժիսոր Աննա Մելիքյանը, ով ընդգրկված է եղել փառատոնի ժյուրիի կազմում։ Կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր ստեղծել են այս կինոն։ Սա Ռուսաստանի և Հայաստանի համատեղ արտադրությունն է, ասել է Կոտը։ Փառատոնը Մոսկվայում մեկնարկել է ապրիլի 19-ին։ Փառատոնի մրցույթային ծրագրում 16 ֆիլմ է ներկայացվել Ռուսաստանից, Իտալիայից, Թուրքիայից, Ֆրանսիայից, Կանադայից և այլ երկրներից։ Հեղինակավոր Մադամ Տյուսոյի թանգարանի նյույորքյան մասնաճյուղը համալրվել է ևս մեկ ուշագրավ ցուցանմուշով՝ ԱՄՆ առաջին տիկին Մելանիա Թրամփի մոմե քանդակով։ Ինչպես նշում է Daily Mail-ը, առաջին տիկնոջ քանդակը պաշտոնապես ներկայացրել է Սպիտակ տան նախկին մամուլի քարտուղար Շոն Սփայսերը։ Պարբերականը նկատում է, որ քանդակը Գեր իրական տեսք ունի ու շատ նման է Մելանիա Թրամփին։ Նույն բարեկազմությունը, հասակը, վարսահարդարումը, դիմահարդարումը, հագնվելու ոճը, կեցվածքը։ Քանդակի ստեղծողները չեն մոռացել նաև առաջին տիկնոջ այցեքարտը դարձած էլեգանտ բարձրակրունկների մասին։ Նշվում է, որ Մելանիա Թրամփի քանդակը կանգնեցված է ամուսնու ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի այս տարվա հունվարին ներկայացված քանդակի կողքին։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակույթից։ Անբայց կորավ լուսն կա, արդեր Ամպեց կորավ լուսն կան, արդեր մտեքում, արդով կանցնի ճամպան, կերթամ յարիստում, արդով կանցնի ճամպան, կերթամ Սերս կախնի թող մանա, սերս յարիս վեց, սերս կախնի թող մանա, սերս յարիս վեց, ճամպեն պիտի չի մանա, թե ուր կերտամ Մենակ յարս կիմանա, թե ուր գերտամ ես, մենք էլ սովակ դիմանա, մորս աչկի պես, մենք էլ սովակ դիմանա, մորս աչկի Շարունակում ենք եթերը բարեկամներ։ Հովանես Շիրազը ծնվել է 1914 թվականին Ալեքսանդրապոլ քաղաքում։ Շիրազը մեծացել է աղքատության մեջ։ Առաջին գիրքը «Գարդանամուտ» վերնագրով հրատարակվել է 1935 թվականին։ Նովելագիր «Ատրպետը» տաղանդավոր պոետին տալիս է Շիրազ գրական անունը, որովհետև այս երիտասարդի բանաստեղծությունները Շիրազի թարմ և ցողով ծածկված վարդերի բուրմունքն ունեն։ Շիրազը քաղաք է Իրանում, որը հայտնի է իր վարդերով և պոետներով։ Ուսանել է Երևանի պետական համալսարանում և Մոսկվայի Մաքսիմ Գորկու անվան գրականության ինստիտուտում։ 1958 թվականին հրատարակում է «Քնար Հայաստանի» գրքի առաջին հատորը։ Երկրորդ և երրորդ հատորները հրատարակվում են 1965 թվականին և 1974 թվականին։ Այս ժողովածուները ներառում են Շիրազի պոեզիայի լավագույն նմուշները։ Շիրազի ստեղծագործությունները չափածո են։ Նա հեղինակ է հանրաճանաչ հայրենասիրական և լիրիկական պոեմների ու բանաստեղծությունների, որոնցից են Անի, Սիամանթո եւ Խջեզարե, Էքսպրոմտ, Իմ Սուրբ Հայրենիք, Սերս Գախնի Թող Մնա, Հայրերի Ճակատագիր, Անդրանիկ եւ այլն։ Նա գրել է հայոց դանթեական մեծածավալ պոեմը, որը հայոց ցեղասպանության մասին է, թեմա, որն արգելված է խորհրդային միությունում։ Գլուխգործոց համարվող այս ստեղծագործության առաջին տարբերակը գրվել է 1941 թվականին։ Շիրազի կենդանության օրոք այդ գործից միայն կարճ հատվածներ հրատարակվեցին խորհրդային միությունում եւ մի քանի գլուխներ Բեյրութում եւ Թեհրանում։ Պոեմը ամբողջությամբ լույս տեսավ Երևանում 1990 թվականին։ Շիրազը հայտնի էր իր լավ հումորի զգացումով։ 1960-ականների սկզբներին Ջոն Ստայնբեկը այցելում է Երևան պոետի բնակարանը։ Ավելի ուշ Շիրազին ուղված իր նամակում գրում է. «Մարդիկ հարազատ են զգում միասին, երբ նրանք միասին ծիծաղում են։ Եվ ես հիշում եմ, որ Երևանում մենք մի լավ ծիծաղեցինք»։ Եվգենի Եվտուշենկոն եւ Ալեքսանդր Գիտովիչը պոեմներ են նվիրել Շիրազին։ Շիրազը հանրահայտ եւ սիրելի պոետ էր Սովետական Հայաստանի ժողովրդի կողմից։ 1974 թվականին, երբ հայտնի քննադատ Սուրեն Աղաբաբյանը Շիրազին հայտնեց նրան Լենինի շքանշանով պարգևատրելու մասին, պատասխանը հետևեց այսպես. «Եվ փոխարենը ի՞նչ են նրանք ուզում, իմ լռությունը գնել»։ Շիրազը մահացել է 1984 թվականի մարտի 14-ին։ Թաղված է Երևանի Կոմիտասի անվան Պանթեոնում, այլ հանրահայտ հայերի կողքին։ Մի կյանք արժե մի համբույր աղջիկա, առանց սիրո, առանց կնոջ կյանք չկա։ Ախ, չէ թե կուս դրախտը ինքը կին լինի, կին կգտնես, բայց մայր երբեք չես գտնի։ Կինը սեր է, բախտաբեր է, թե սեր տաս, առանց կնոջ ինձպես անբախտ կմնաս։ Ախ, չէ թե կուս բախտն էլ անհաս կին լինի, կին կգտնես, բայց մայր երբեք չես գտնի։ Արևն ասես կնոջ աչքից կծակե, մի համբյուրից անապատը կծաղկի։ Ախ, չէ թե կուս չեղած ինքը կին լինի, կին կգտնես, բայց մայր երբեք չես գտնի։ Կինը մահին հաղթող կյանքի աղբյուր է, իմ համբույրով ինձ բալիկներ կբերե։ Ախ, չէ թե կուս Աստված ինքն էլ կին լինի, կին կգտնես, բայց մայր երբեք չես գտնի։ Շարունակելով եթերը առաջարկում ենք ծանոթանալ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններին Քնար Բաբայանի պատրաստած սյուժեից։ Օրնուրբաթը եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Facebook-ին պատկանող WhatsApp Messenger-ը, որը ըստ ընկերության հունվարի դրությամբ տվյալների 1.5 միլիարդ մարդ էր գրանցված, Եվրոպայում իր օգտատերերի համար նվազագույն տարիքը բարձրացնում է, հայտնում է RBK-ն։ Եթե նախկինում կարելի էր 13 տարեկանից գրանցվել եւ հավելվածն օգտագործել, ապա այժմ դա հնարավոր է անել 16 տարեկանից։ Համապատասխան փոփոխություններն արդեն հայտնվել են WhatsApp-ի կայքում։ Այս միջոցը ըստ Messenger-ի ներկայացուցիչների օգնի WhatsApp-ին պահպանել ընկերությունում գախնության վերաբերյալ ընդունած նոր կանոնները, որոնք ուժի մեջ են մտնում մյուս ամսից։ Դրանց իրականացման համար գործակալությունը պարզաբանում է, որ WhatsApp-ը իր եվրոպացի օգտատերերին կխնդրի հաստատել, որ իրենց 16 տարեկանը արդեն լրացել է։ Այն դեպքում, եթե օգտատերը 16 տարեկանից ցածր տարիք ունենա, նրա փոխարեն ծնողը կամ խնամակալը կարող է համաձայնել Messenger-ի կանոնների եւ պահանջների հետ։ Google ընկերությունը նախատեսում է սեփական Messenger-ն ստեղծել chat անվանումով, որը Android համակարգով աշխատող սարքավորումներում կփոխարինի սովորական հաղորդագրություններին։ Ինչպես ներկայացում է The Verge, chat Messenger-ն աշխատել է Rich Communication Service հարթակով։ Messenger-ը գումար կգանձի հաղորդագրության ուղարկման ժամանակ պահանջվող տվյալների եւ ոչ թե հաղորդագրության արժեքի համար։ Եթե հաղորդագրությունն ուղարկվի օգտատիրոջ, ում մոտ ներբեռնված չէ chat-ը կամ ով օգտագործում է iOS օպերացիոն համակարգը, Չինը սովորական տեքստային հաղորդագրություն կստանա։ Նշվում է, որ chat-ը նման է iMessage-ին, որն Apple ընկերությունն առաջարկում է իր օգտատերերին, սակայն ի տարբերություն iMessage-ի, Google-ի նորույթը կոդավորված չէ։ Amazon-ը զբաղվում է վեստատնային ռոբոտի ստեղծմամբ, այս մասին հայտնում է Bloomberg-ը, վկայակոչելով Lab 126, Amazon-ի հետազոտական լաբորատորիայի աղբյուրներին։ Այս լաբորատորիայում էլ ըստ աղբյուրների զբաղվում են ընկերության գերգախնի նախագծով։ Վեստա նախագծի մասին դեռ մանրամասներ հայտնի չեն, պարզ է միայն, որ այն արդեն մի քանի տարի գոյություն ունի, բայց միայն հիմա է Amazon-ը սկսել ակտիվ ընդլայնել ինժեներների թիվը։ Հայտնի չէ, թե ինչ տեսք ունենա ռոբոտը, ինչ խնդիրներ կկատարի եւ արդյոք ձայնային օգնական կունենա։ Հնարավոր է առաջին նախատիպը տեսախցիկներ ունենա եւ համակարգչային տեսողության համակարգեր, դեմքի ճանաչման գործառույթով, ինչպես նաեւ տան մեջ ազատ տեղաշարժվելու ունակություն։ Այս նախագիծը զբաղված է տեսախցիկներով զինված արբանյակների մշակմամբ, որոնց միջոցով երկրի վրա տեղի ունեցող ամեն բան մի քանի վայրկյանի տարբերությամբ ուղիղ հեռարձակմամբ կցուցադրվի, հայտնում է Hightech-ը։ Այս մշակման արդենիս աջակցություն են հայտնել Microsoft-ի ղեկավար Bill Gates-ը, SoftBank-ը եւ Aerobus ընկերությունները։ Նախագծի մասին քիչ բան է հայտնի, թողարկման ժամկետը, ներդրումների ծավալը եւ ընկերության հետագա ծրագրերը չեն բացահայտվում։ Հայտնի է, որ հենց Aerobus-ը կարտադրի արբանյակներ տեսախցիկների տեղադրման համար։ Արբանյակների վրա կտեղադրվեն բարձրակարգ տեսախցիկներ, որոնք թույլ կտան նկարահանել երկրի մակերևույթը ամենաչնչին մանրամասնություններով։ Երբ Hyperloop-ի արագընթաց տրանսպորտը իրականություն դառնա եւ սկսի միավորել քաղաքներն ու երկրները, մեր առօրյա կյանքում շատ բան կփոխվի, իսկ հեռավորությունը նշանակությունը կկորցնի։ Այս մասին NewsGTM-ի հետ զրույցում ասաց Hyperloop Transportation Technologies ընկերության գլխավոր տնօրեն Դիրկ Ալբորնը։ Հարց տվեք ձեզ, եթե կարող եք երկու քաղաքների միջև շատ արագ տեղաշարժվել, դա ձեր կյանքն ինչպես կփոխի։ Իմ երեխաներն օրինակ ինձանից հեռու են ապրում։ Եթե ես նրանց մոտ կարող եմ հասնել ընդամենը 15 րոպեում, այլ ոչ թե 3 ժամում, ապա ես կկարողանամ նրանց ամեն օր այցելել, ասաց Դերիկ Ալբորնը։ Այլ քաղաքներում բնակվող հարազատներին ավելի հաճախ այցելելու հնարավորություն ամենևին միակ առավելությունը չէ, որ կարող է Hyperloop-ը մարդկանց առաջարկել։ Քաղաքային կյանքի վրա եւս տեխնոլոգիան ներգործում է։ Այսօր ժամանակակից ամբողջ կյանքն ասես կենտրոնացված է քաղաքների կենտրոններում, հենց այստեղ են գտնվում շատ ընկերությունների գրասենյակներ, մարդիկ էլ ձգտում են կենտրոնում բնակվել եւ պատրաստ են ահռելի գումարներ վճարել փոքրիկ բնակարանների համար, միայն նրա համար, որ կենտրոնում է։ Սակայն եթե Արվարձանից քաղաքի կենտրոն տարածության անցնելը պահանջի ոչ թե ժամեր, այլ ընդամենը 10 րոպե, մարդկանցից շատերը պատրաստ կլինեն տեղափոխվել բնակվելու քաղաքից դուրս, դուրս, այգի ունեցող մեծ տներում, ինչը Ալբորդին խոսքով դրական կազդի կյանքի որակի վրա։ Այս ամենն առաջին հերթին կազդի նաև անշարժ գույքի գների վրա։ Կոգնի բեռնաթափել քաղաքի կենտրոնը, ավելին կարող է շատ բան փոխել փոքր քաղաքներում, ավելի շատ մարդիկ կցանկանան ապրել այդպիսի քաղաքներում, իսկ աշխատանքի գնալ օրինակ մայրաքաղաք։ Հիշեցնենք, որ Hyperloop-ի գաղափարը պատկանում է ձեռներեցի և ներդրող Elon Musk-ին, SpaceX և Tesla Motors ընկերությունների հիմնադրին։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Դուք լսեցիք Քնար Բաբայանի պատրաստած սյուժեն։ Չափածո տողերով հին օրերի սերենադը մեր օրերում ակտուալ չի ինձ համոզում են փոխվել քեզ մոռանալ չխոսել մի գուցե դա տարբերակ է բայց դե ազդատ ինձ համար չի շարունակում եմ երգել շարունակում եմ խոսել շարունակում եմ ուզել դու ձգձգում ես դու ինչու կանեմ անելու ամեն բան դրական պատասխան սպասել է անտանելի ես կերակնակամի սիրտի օրիգամի նա ինձ կախարդում է խաղում է ոնց ուզում է ես կերակնակամի սիրտի օրիգամի նա ինձ կախարդում է խաղում է ոնց ուզում է ես կերակնակամի Ամարդ է ձմեր մի և նույն, ինձ էլ ոչ ինչ հարկավոր չի, ինձ կարևորը կեզ դուրգը, եթե կեզ արևանգեն, ես էլ արդեն սուպերմեն, լավ իմացի կպրկեմ կեզ, չէ որ դու իմնես ու մեկա, շարունակում եմ երգել, շարունակում եմ խոսել, շարունակում եմ ուզել, դու ձգձգում ես դու ինչու, կանեմ անելու ամեն բան, դրական պատասխան սպասել է անտանելի ես կերակնակամի սիրտի օրիգամի նա ինձ կախարդում է խաղում է ոնց ուզում է ես կերակնակամի սիրտի օրիգամի նա ինձ կախարդում է խաղում է ոնց ուզում է ես կերակնակամի Խաչմերուկն է եթերում։ Մեր հանդիպման օրերն են երկու շաբթից ուրբաթ ժամը 15:15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV.am կայքի ռադիովաժնում։ Ռադիոլսող բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք ծանոթանալ օրացույցին։ Այսօր գրաֆիկական դիզայնի համաշխարհային օրն է։ Այսօրը ծնվել են Մերի Գոդվինը, անգլիացի գրող, ֆեմինիստուհի, Սեմյուել Մորզեն, ամերիկացի գյուտարար, նկարիչ, Հերբերտ Սպենսերը, անգլիացի փիլիսոփա, սոցիոլոգ, Էդվարդ Ուիմփերը, անգլիացի լեռնագնաց, նկարիչ, Չարլզ Վան Դեփելեն, էլեկտրական երկաթուղագծի ամերիկացի գյուտարար, Ստեֆան Մեյերը, ավստրիացի ֆիզիկոս, Ուոլթեր Լանցը, ամերիկացի մուլտիպլիկատոր, Հովանես Շիրազը, հայ մեծանուն բանաստեղծ, Եվգենի Մորգունովը, ռուս կինոդերասան, հայտնի է Նիկուլինի և Վիցինի հետ հայտնի կատակերգական եռյակի կազմում մի շարք ֆիլմերով, Կարլ Ալեքսանդր Մյուլերը, շվեցարացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Թեոդորոս Անգելոպուլոսը, հույն կինոռեժիսոր, սցենարիստ և պրոդյուսեր։ Աչկերում ես դեռ մնուկ եմ, ու ձեռքերով անզոր փարվում եմ քեզ, կարծես երազում, քո գրկում նորից ննջել եմ ուզում, և քո հոգին սիրո երկինք է, ու բարություն անվերջոսում է քո սրտում ծովացած, ծով է քո սրտի մեջ Տերին Աստված, քեզ սիրում եմ բարի միակի մայրիկ, քեզ անուշի մայրիկ, և աղոթում քեզ համար, որ լինես իմ կողքին դու լույսով քո համար, մորս սրտի հետ աշխարհն եմ չափել։ Էլի մեծ էր նա, մեծ էր ու անգին։ Արև աչքերի լույսն է նա թափել, լուսնյակ դառնալով որդոց օրոցքին։ Եվ հիմա քիչ է, թե աչքերս տամ, թե սիրտս հանեմ ու տամ մայրիկիս։ Ահ, մայրը երգելուց ինչպես կշտանամ, մայրս պատկերն է, մայր հայրենիքիս։ Ավարտվեց Խաչմերուկ հաղորդաշարի այս շաբաթվա թողարկումը։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս կրկին հանդիպելու ակնկալիքով։